بازم باید بی تو از نیمکت خالی به خونه برگردم، هر روز با آرامش از خونه میرم که دیوونه برگردم. تو فکرتم اما هیشکی نمیدونه، هیشکی حواسش نیست. فکر تو دنیامو داره میسوزونه، هیشکی حواسش نیست. عاشق نباشم ما با من که دلتنگم، دنیا رو دشمن کن اما یه بار واسه همیشه تکلیفه. این عشق رو روشن کن از نیمکت خالی، از کنج این خونه، از کوچه بیزارم، از تو که میدونی تا آخر عمرم تنها نمیذارم. بازم باید بی تو از نیمکت خالی به خونه برگردم، هر روز با آرامش از خونه میرم که دیوونه برگردم. تو فکرتم